Когато е несподелена, обичахме се много дни, но гордостта ни раздели. Гнездото топло беше то, с години го градихме ни. Ще дойда дни, ще трябва, знай, да стоплина пасия ти. Къде си ти? Къде съм аз? Къде са ти? Не ме разбираш ти сега, сърцето ми гори в тъга, очите пълни са сълзи. Ела, ела, върни се ти, та стоплина пазия ти. Дългите нощи, нощна е. Кажи ти не на гордостта. Къде си ти? Къде съм аз? Къде са дните между нас? Къде си ти? Къде съм? Срещни ме с пламнала душа, кажи ти не на гордостта, какъв си ти, защо е тя. Аз пак сега към те плетя, срещни ме с пламнала душа, кажи ти не на гордостта.